waaw kii nag waa semence de production fi jaaxaat quoi. Ndeysaan kii nag dem si yàlla si la ndeysaan Malick. Dem si yàlla Malick. Xam nga rek Malick moom séeréer la te xam nga rek séeréer yi ñoom moom xam nga ñoom ak seen i fen. Paa bi daal xam nga dañ ko saroxoon xam nga rek Sénégal tam nga am ay goro. Xam nga rek maire yi xam boo amee ay goro nii goro yi parfois ñu may la ay tissu. Xam nga benn gorom mooy doomu jabaru doomam quoi may ko benn kii quoi. Waaw xam nga wujj peccar ko xam nga voilà quoi mooy xam nga rek moo affaire yooyu maire bi may ko benn kii quoi. Benn tissu benn espèce mbasin yooyu xam nga mbasin bu rafet. Paa bi ne wuu kii moom. Kii moom noonu moo def ma ñawlu ci dara. Mais paa bi yorul dërëm yorul 15 bot pour ñawlu caay. Benn caay la ci bëggoon ñaw quoi. Xam nga mooy paa bi toog di blems di blems di blems xam nga. Fat mu yekkal ko reer. Paa bi ñu yekkal ko reer mu xool bool bi mu ne mais man sama bool bi war naa ci mën a trop de ne ko trop. Xaar paa bi dem ci atelier tailleur bi ñëw fëgg xam nga ñëw fekk apprenti bi Djibi Djibi Ndiaye. Fekk Djibi Ndiaye la fekk Djibi Ndiaye ne ko sama patron ñëwagul ba mooy bool bi doon naaw boobu rek moo doon passé super sang ba yàqu xam nga léegi mu ñëw gis Djibi Ndiaye. Djibi Ndiaye ne ko sama apprenti xam nga sama patron ñëwagul quoi baa bi ci kanam nga ñëwaat paa bi dem ay kanam ay 10 heures yooyu noonu xam nga mu jaaraat quoi. 10 heures maa mu jaar fekk fa grand bi xam nga grand Jules xam nga ñëw gis grand bi expliqué ko ne ko ah doom chef baay dee dafa yor fii benn bool yor nag sama benn bagi mu buggoon nag ku mu si ñaawal ab caaya ah sa baay de yorul dërëm dama buggoon nag ba ma ñaawalee caaya bi ma jox la bool bi bool bi nag xaw ma lu ci ne loo ci fekk rek yaay borom mu ne ko waay père yow nag gaañ père nag moom ah waaw père milk nag gaañ ah pèr milk gaan li nga bëgg nag daa yomb lool jaan ci pax la mu tijee affaire fekk ci ay jaan nag ay ñàngar mu ne ko ah doom mën nga ubbi fekk sa wurus mën nga ubbi fekk sa ay galaaj mën nga ubbi fekk sa lu nekk sa wërus ak rek mu ne ko bon garaawul ñàngul sama yow xool yow sama cool part de nga ñàngul loolu du tous anyway ana bool bi andi tegal caa bi kañ nga koy soxla mu ne ko doom moom koy heure bu noppi raax na heure bu noppee fii ba déwén fii ba déwén bu noppee baax na mu ne ko d' accord bu paree naa yóndi kii Djibi mu wool ak mu yóbbul la ko paa bi ne ko jërëjëf paa bi ni muy génnee atelier bi tombé grand Jules tijji bool bi waaye tijji xool ne eh Djibi waa kaa jël ma fa mbir waay paa bi ne i sandi nobba loolu lu mu bool ba lu ca ne waa yow grand Jules ne ko yii waaye père yow kay moom lay xéwale li soos la mu ne ko ah mu ne ko waaw paa bi génn dem bay wàcc escalier yéegaat ne ko caabi moom nga ne kañ lay noppi mu ne ko waaw yow ne yow caabi heure bu pare baax na mu ne ko man kay daa fàtte saa dëkkandoo bi nekk sama ginnaaw day maye doomam tàkkusan caabi moom foo bu pare ndax bu may dem ca takk ba moom laay sol mu ne ko sa góor gi mais ñàngul instant bëruma job après xool bala ngay jur ci tàkkusaan nga yóndee benn booyam naa la booy naa la jox caay bi paa bi bonde jékki-jékki affaire bi dawul xel mu ñëwaat mu ne ko ana chino Jules ñëwal mu ne ko daa fàtte saa xarit benn bakkan Amadou day ngénte doomam léegi léegi léegi léegi te liri man lañ koy tuddee noo mën a def ma xale bi mu tuddee laxaat justement mu ne ko laxaat man lañ koy tuddee xam nga laxaat milk voilà mu ne ko waa garaw ana ci ana kii ba caay ba waa toogal waa toogal ma ñëwal la ko paa bi toog grand milk génnee tissu bi gën tàmbalee dagg ba pare tàmbalee teg mu ne ko bëggatuma caay def ko defal ma ko salopette mu ne ko waa góor gi nag xam nga lan la góor gi nag xoo yër man de faal quoi mais lan la yow mais góor gi dafa sànq ba léegi naan yaa ngi polémique yow nga addi ma ñëwal sa caay si jaan ci pax mu ne ko i lii nga naan jaan ci pax pomité rek mbëru macro rek mbëru nga may naan jaan ci pax war tax ma sama tuba waaye nga ba sama boo nga may naan jaan ci pax.